لا سنای کړو لا پکړي دعا وی جانان دعا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان لا سنای کړو لا پکړي دعا وی جانان دعا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان د سپینی سپینی اوخ کې ملغلر چتر ساسي ملغلر چتر ساسي د سپینی سپینی اوخ کې ملغلر چتر ساسي ملغلر چتر ساسي راوړی لمن کې تمنا وی جانان تمنا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان لا سنای کړو لا پکړي دعا وی جانان دعا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان یو گل پر په دو د سوک پر از نه پويږي سوک پر از نه پويږي یو گل پر په دو د سوک پر از نه پويږي سوک پر از نه پويږي سلګيو کې خپل رب تکري وینا وی جانان وینا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان لا سنای کړو لا پکړې دعا وی جانان دعا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان سینا کی زمزم د پاس لستر ګورا بایگی پاس لستر ګورا بایگی سینا کی زمزم د پاس لستر ګورا بایگی پاس لستر ګورا بایگی وهلی پزړګي د نور کلا وی جانان کلا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان لا سنای کړو لا پکړې دعا وی جانان دعا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان غنچای له درودونو او حمدونو جوړ کړي او حمدونو جوړ کړي غنچای له درودونو او حمدونو جوړ کړي او حمدونو جوړ کړي تړلې دی پر پاسوم را سنا وی جانان سنا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان لا سنای کړو لا پکړې دعا وی جانان دعا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان دا زاید سجده د کباران دی اور دلای کباران دی اور دلای دا زاید سجده د کباران دی اور دلای کباران دی اور دلای پتور تاریکی کی کړي رڼا وی جانان رڼا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان لا سنای کړو لا پکړې دعا وی جانان دعا وی جانان پتورن مش پکې کړي زړا وی جانان زړا وی جانان سیرای د یوسف حسن نه جوړ راته کاری جوړ راته کاری سیرای د یوسف حسن نه جوړ راته کاری جوڑا رات نخکاری راوڑی و جہان تا دیخ کلاوی جانان کلاوی جانان پتور نمش پکی کلی جڑاوی جانان جڑاوی جانان لا سنائی کلو لپکلی دعاوی جانان دعاوی جانان پتور نمش پکی کلی جڑاوی جانان جڑاوی جانان زمون سترګې ساجدا تل د پلور کګیوی تل د پلور کګیوی زمون سترګې ساجدا تل د پلور کګیوی تل د پلور کګیوی چې و غاړي امت د بریا وی جانان بریا وی جانان چیو غاڑی امت دی بریا وی جانان بریا وی جانان پتور نمش پکی کڑی جڑا وی جانان جڑا وی جانان لا سنائی کڑو لپکڑی دعا وی جانان دعا وی جانان پتور نمش پکی کڑی جڑا وی جانان.